samo ono što treba da znam. I ja ne razmišljam, pratim trak, samo pratim tvoj trak, pratim trak. Neka dan bude noć, neka noć bude dan. Potrebi svoju moć, iskoristi.